Το τσάμπα πέθανε. Το ακούσατε. Το χωνέψατε. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Someone to pull you out of that ditch. You're out of luck. You're out of luck. Ship is sinking. The ship is sinking. The ship is sinking. There's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Αυτό εδώ είναι επιλογή δική σας, της Μαρίας συγκεκριμένα. Ένα από τα αγαπημένα της και ένα από τα αγαπημένα της εκπομπής. Ξεκινώ, μου λέει, σε λίγες μέρες στο σχολείο ξανά. Είναι δασκάλα η Μαρία και θα πηγαίνω έρχομαι. Κάνει μια μεγάλη διαδρομή για να πάει στο σχολείο. Αλλά θα νιώθω μια ανακούφιση, γιατί δεν θα ανησυχώ για τα καύσιμα αφού θα εισπράξουμε το επίδομα. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, μου γράφει, μη σου πω ετών, μου φέρνουν διαρκώς στο μυαλό ένα τραγούδι του Tom Waits, το Guts Away on Business, αυτό ακριβώς που ακούμε. Μιλάει για ένα πλοίο που βυθίζεται, όπου πρώτα πνίγονται οι φτωχοί, οι κουτσοί, οι στραβοί, οι οποίοι προφανώς ανήκουν στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις, και από την άλλη, οι υπεύθυνοι που αποτελούνται από δολοφόνους, κλέφτες, δικηγόρους, μένουν για να σώσουν το πλοίο. Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί και ως η κοινωνία, η Ελλάδα ή και ο κόσμος ολόκληρος. Narrow my eyes like a coin slot, baby, let her ring, let her ring. Μακάρι να βρούμε τα σωσίβια, μου γράφει η Μαρία, πριν βουλιάξει το πλοίο. Αν σου αρέσει, μπορείς να το βάλεις στην εκπομπή. Μαρία, όχι μόνο μου αρέσει. Αν μπεις στο πίσω σελίδες.gr θα δεις ότι είναι μέσα στη λίστα με τα αγαπημένα τραγούδια της εκπομπής, στην θέση 9. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα φτιάξουμε και μια λίστα με δικά σας τραγούδια, με τις δικές σας επιλογές. Ακριβώς αυτό. Συνήθως κολλάει με τα πεπραγμένα των παπάδων αυτό το Guts Away on Business. Εκεί το χρησιμοποιώ. Αλλά και εδώ, όπως ακριβώς το λες. Αυτοί μας έμειναν, κάτι δικηγόροι, κάτι κλέφτες, κάτι δολοφόνοι, κάτι όλοι αυτοί. Και ένας βουλευτής να λέει ότι το τζάμπα πέθανε. Ακριβώς εκεί που πονάς, ακριβώς εκείνη την ώρα που πηγαίνεις να τα βγάλεις, παλεύεις να τα βγάλεις πέρα, σου λέει ότι το τζάμπα πέθανε. Ενώ θα είναι αφιερωμένη σε αυτόν τον βουλευτή η εκπομπή, θα προσπαθήσω να μην αναφέρω ούτε μία φορά το όνομά του. Δεν θα του κάνω ούτε καν το χατήρι να αναφέρω το όνομά του. Γιατί καμιά φορά και η αρνητική διαφήμιση, διαφήμιση είναι, ξέρετε. Θα τον αφήσω να τον περιλάβει η ιστορία. Να περιλάβει την δήλωσή του αυτή. Να την φροντίσει, να την φτιασιδώσει, να τη φέρει από εδώ, να τη φέρει από εκεί. και να την κατατάξει. Αν κρίνει η ιστορία κάποια στιγμή, ο ιστορικός του μέλλοντος, ότι κάποτε υπήρχε ένας βουλευτής που βγήκε στην ελληνική τηλεόραση ενώ ο κόσμος στέναζε κάτω από το βάρος των λογαριασμών, από το βάρος αυτής της κρίσης που είναι ξανά εδώ και γονατίζει πραγματικά τους ανθρώπους, βγήκε ένας βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου και είπε: «Κύριοι, το τσάμπα πέθανε, να πάτε να πληρώσετε». Τέλος. Δεν ξέρω αν η ιστορία έχει χώρο στις χρυσές της σελίδες ή στα σκουπίδια της για να βάλει αυτή την ιστορία, για να βάλει την θέση, την τοποθέτηση ενός ανθρώπου, ενός βουλευτή που, κοιτάξτε τώρα κάτι τυχαία πράγματα, έχει γυρίσει από 6-7 κόμματα αν δεν κάνω λάθος, αν τα μετράω σωστά. Ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα από ένα κόμμα που σήμερα χρωστάει γύρω στα 318 εκατομμύρια ευρώ και έχει καταλήξει σε ένα κόμμα που σήμερα χρωστάει 343 εκατομμύρια ευρώ, ενώ από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά έρχεται να σου λέει με στόμφο, έρχεται να σου πει με στόμφο: «Το τσάμπα πέθανε, κύριοι, να πάτε να πληρώσετε τους λογαριασμούς σας». Στο cover της εκπομπής, στο cover photo, θα έχει τη δική του τη φώτο, χωρίς το όνομά του. Ελπίζω ότι θα τον ξεχάσουμε πάρα πολύ γρήγορα, ότι θα τον ξεχάσει και η ιστορία αυτού του τόπου πολύ γρήγορα και ότι θα είναι, παρά τις κυβιστήσεις του και παρά τις μεταπηδήσεις όλες αυτές και την γυρολογική πολιτική του συμπεριφορά, θα είναι μια κακή ανάμνηση κάποτε, κάποια στιγμή. Αρκεί να ξυπνήσεις και εσύ εκεί έξω που να πάρει ευχή. Έλεγα χθες, πόσα μπορείς να αντέξεις ακόμα? Πόσα μπορείς να αντέξεις? Μπορείς να χωνέψεις τη βίλα του Προέδρου της ΔΕΗ? Μπορείς να χωνέψεις το λογαριασμό που από 200 πήγε 1200? Μπορείς να χωνέψεις την κοροϊδία? Μπορείς να χωνέψεις την αναμονή, υποτίθεται, για τα μέτρα που κάποτε θα πάρει η κυβέρνηση? Μπορείς να χωνέψεις ότι στην Ισπανία και στην Πορτογαλία μειώνονται οι λογαριασμοί? Μπορείς να χωνέψεις τελικά ότι μέσα σε όλα αυτά έρχεται ο ποδηλατικός γύρος με τις φανέλες της ΔΕΗ μπροστά για να σου διαφημίσει ότι είναι εδώ και ότι σε σκέφτεται και ότι φροντίζει και τον αθλητισμό, με τη σφραγίδα μάλιστα του Αμερικανού πρέσβη, του κυρίου Πάιατ και του Αυγενάκη, που του λέει: «Ευχαριστώ, Τζέφρι, που στηρίζει την Ελλάδα. Τζέφρι, γίναμε κολλητάρια με τον Πάιατ». Και αφού σε ρωτώ αν μπορείς να τα αντέξεις όλα αυτά, και αφού σε ρωτώ αν έχει, ρε παιδί μου, κάτω, και αφού αναρωτιέμαι ήδη από χθες μήπως είμαστε κομμάτι ενός φοβερού κοινωνικού πειράματος που λέει: «Πίεσε, πίεσε, πίεσε λίγο ακόμα το πειραματόζωο, ρίχτου κι άλλο, ρίχτου κι άλλο ναρκωτικό, να δούμε πότε θα τα τεινάξει, ρε παιδί μου, πότε θα σηκώθει πάνω να πιέσει το φύγε από εδώ». Έρχεται και ο άλλος να σου πει: «Το τσάμπα πέθανε», και να πας να πληρώσεις. Και δεν είναι, λέει, οι συνταξιούχοι αυτοί που δεν έχουν πληρώσει. Και τον ρωτάει ο δημοσιογράφος προς τιμήν του: «Μα παίρνει ένας μια σύνταξη και παίρνει και ένα λογαριασμό, και ο λογαριασμός είναι μεγαλύτερος από τη σύνταξη. Τι θα πρωτοπληρώσει? Είστε σίγουροι ότι είναι όλοι αυτοί οι συνταξιούχοι? Ο άνθρωπος δεν έχει επαφή με τον κόσμο, δεν έχει επαφή πραγματικά. Είναι βουλευτής, ωστόσο. Κάποιοι τον έχουν ψηφίσει. Και εγώ έρχομαι και σε ρωτώ ξανά και ξανά και ξανά επίμονα: πόσο, πόσο ακόμα, μέχρι πού? Τι θα σε κάνει, ρε παιδί μου, να σηκωθείς, να βγεις έξω, να πεις: τέλος, φτάνει, μέχρι εκεί? Τι θα σε κάνει έστω να πεις: να μην πληρώσω, να μην το πληρώσω αυτό το πράγμα, να σταματήσει? Τι θα σε κάνει να πεις: να αλλάξω τα πράγματα, την κατάσταση? Θα μου πεις και πώς να την αλλάξω την κατάσταση, τι να ψηφίσω? Θα έχεις και ένα δίκιο, είναι η αλήθεια. Δεν είναι όμως μόνο η ψήφος που να πάρει ευχή. Άστε την ψήφο, θα έρθει όταν έρθει η ώρα. Θα έρθει. Άνοιξη τώρα δεν θα είναι. Καλοκαίρι σίγουρα δεν θα είναι. Το Σεπτέμβρη μπορεί να είναι. Την άλλη άνοιξη θα είναι σίγουρα. Αλλά μέχρι την άλλη άνοιξη δεν μπορεί να το ανεχτείς αυτό. Δεν ξέρω ειλικρινά μέχρι πού μπορείς να ανεχτείς. Δεν είναι μόνο η ψήφος. Είναι το τι κάνεις μέχρι τότε. Και όταν έρθει η ώρα της ψήφου, θυμίσου τον αυτόν που σου λέει: «Το τσάμπα πέθανε», που λέει στο συνταξιούχο: «Το τσάμπα πέθανε». Σας έλεγα και χθες, υπάρχουν πολλές κατηγορίες, υπάρχουμε πολλές κατηγορίες. Υπάρχει οικογένεια που μπορεί να τα βγάλει πέρα, που ακόμα και με το χιλιάρικο, χιλιοπεντακοσάρικο που ήρθε τώρα ο λογαριασμός, λες ρε γαμώτα να το βάλω σε μια ρύθμιση κάτι. Όχι, να μην το βάλεις καθόλου, να μην πας να το πληρώσεις, να κάνεις αγωγή εναντίον της ΔΕΗ και εναντίον των εταιριών, όπως κάνουν πολλοί συμπολίτες μας αυτή τη στιγμή. Ακόμα και αν έχεις να κάνεις αγωγή για το γαμώτο, γιατί είναι δίκαιο, γιατί πρέπει να πάρουν το μήνυμα αυτό. Αλλά ακόμα και αν είσαι σε αυτούς που εν πάση περιπτώσει γυρνάς πίσω στο σπίτι και λες για να τα βάλουμε κάτω, να τα φέρουμε από εδώ, να τα φέρουμε από εκεί, να δω που μπορώ να κόψω, μήπως αυτό το χιλιάρικο μέσα στο τετράμινο μπορώ σιγά σιγά έστω να το κόψω. Δεν σου λέω να είσαι σαν τον κύριο αυτόν που δεν τον νοιάζει, που τα έχει λυμμένα όλα και που και χιλιάρικο να έρθει ο λογαριασμός. Έλα μωρέ, εντάξει, όταν παίρνεις ξέρω εγώ 10 χιλιάρικα, εντάξει, το ένα δεν τρέχει τίποτα, άστο αυτό, άλλη κατηγορία. Ακόμα όμως και αν είσαι σε αυτούς που θα τα φέρουν κουτσά στραβά βόλτα, δεν μπορεί να μη σε ενοχλεί η φράση «το τσάμπα πέθανε» την ώρα που γίνεται αυτός ο χάμος. Δεν μπορεί να μη σε προσβάλλει, δεν μπορεί να μη σε βάζει σε μια κατάσταση που να φτάσει στα όρια σου. Χρειάζεται να σου το πω εγώ να φτάσει στα όρια σου? Δεν ξέρω, ειλικρινά. Αφήστε τον, παραδώστε τον στη χλέβη της ιστορίας. Ελπίζω τουλάχιστον ότι κάπου γράφουν όλα αυτά και ότι ο καθένας θα πάρει ό,τι του αξίζει. Θα μου πεις πού, στην άλλη ζωή, στη μετέπειτα, πότε? Ο Θεός, God's away on business, το είπε και η Μαρία. Πού, πότε, αν δεν είναι τώρα, πότε, αν δεν είσαι εσύ, ποιος? Δεν ξέρω τι να σας πω ειλικρινά. Και μετά σου έρχεται και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να σου πει ότι πάντα γίνονταν διακοπές ρεύματος. Τι θέλεις τώρα, δεν είναι καινούριο? Και στην ουσία να καλύψει το βουλευτή του κόμματος, να τον καλύψει για αυτή την άθλια, την εσχρή, την ελεηνή δήλωση. Τι θέλετε τώρα, πάντα κόβαμε το ρεύμα στους ανθρώπους που δεν έχουν. Πόσο μάλλον τώρα που έχουν και χιλιάρικα να πληρώνουν. Τι θέλετε τώρα, τι δεν καταλαβαίνετε επιτέλους? Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε τις πίσω σελίδες της Παρασκευής, 21ης μέρας του Απριλίου, σε μία εβδομάδα που τελειώνει με θυμό, με οργή, με όλα αυτά που έρχονται και δεν ξέρω πόσο παραπάνω χρειάζεται, μπορείς να θυμώσεις και πού ακριβώς να την εκφράσεις την οργή σου αυτή. Έχω μια αισιόδοξη είδηση να σας μεταφέρω. Με βάση όσα συμβαίνουν με την ακρίβεια, με τις τιμές του φυσικού αερίου, με τα παιχνίδια που παίζουν οι Αμερικανοί σε σχέση με τις προμήθειες και του φυσικού αερίου και του πετρελαίου και συνολικά, περισσότερα από χίλια συνδικάτα συντονίζουν τη δράση τους και οργανώνουν μια μεγάλη, μια τεράστια μαζική απεργία που οδηγεί σε κλείσιμο, σε παράλυση στην ουσία της χώρας, από τα ιδιωτικά καταστήματα μέχρι τις τράπεζες, από τις δημόσιες υπηρεσίες μέχρι τα σχολεία, από τα μέσα μεταφοράς μέχρι τα ταξί, σε μια τεράστια απεργία που εκδηλώνεται και εκτείνεται όχι μόνο στην πρωτεύουσα αλλά και στις μεγάλες πόλεις της χώρας και που ήδη έχει βάλει στην μπρίζα, για να σας το πω έτσι, και στους δρόμους, έχει βγάλει στους δρόμους χιλιάδες ανθρώπους. Χιλιάδες ανθρώπους. Μάλιστα κάποιοι από αυτούς έχουν κατασκηνώσει έξω από το Μέγαρο το Πρωθυπουργικό και ζητούν ευθέως πια την παραίτηση της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Τα χίλια συνδικάτα στηρίζουν, η απεργία θα κορυφωθεί την Πρωτομαγιά, την Κυριακή που μας έρχεται, και στην ουσία βάζουν με τον δικό τους τρόπο, καθορίζουν με τον δικό τους τρόπο την εξέλιξη των πραγμάτων για αυτά τα ίδια θέματα που συζητάμε. Την ακρίβεια, τις προμήθειες, τα βασικά αγαθά, τα προϊόντα που έχουν πάει παντού στο Θεό, την έλλειψη βασικών προϊόντων. Τα χίλια συνδικάτα αυτά οργανώνουν τη δράση τους και θα κερδίσουν από ό,τι φαίνεται. Ναι, όχι εδώ, στη Σρι Λάγκα. Ναι, στη Σρι Λάγκα γίνονται αυτά. Εδώ εμείς αντέχουμε ακόμα. Αντέχουμε. Το τσάμπα πέθανε εδώ. Να πάτε να πληρώσετε. Εδώ δεν χρειάζεται να συντονιστούν τα συνδικάτα, δεν τρέχει τίποτα, μωρέ, όλα καλά είναι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, η ΓΕΣΕΕ, η ΑΔΕΔΗ, όλοι είναι μια χαρά, δεν, τίποτα, όλα οκ, okay, όλα οκ. Okay. Να πάτε να πληρώσετε, παιδί μου, το τσάμπα πέθανε. Κανονικά αυτό είναι ύμνος, δεν πρέπει να μιλάω πάνω, αλλά θα το διαπράξω το ατόπιμα. Νομίζω με αυτή τη μουσική υπόκρουση είναι η καταλληλότερη στιγμή να σας θυμίσω τα χρέη, ξανά θα το πάω, θα το πω από την αρχή ξανά, τα χρέη των δύο κομμάτων από τα οποία ξεκίνησε και κατέληξε ο συγκεκριμένος βουλευτής που σου λέει ότι το τσάμπα πέθανε. Το Πασόκ από το οποίο ξεκίνησε έχει 318 εκατομμύρια ευρώ, μιλάμε με τιμές της αρχής του 2022, δεν ξέρω που ακριβώς είναι τώρα, αλλά ήταν εκεί το 2022 στην αρχή. 318 εκατομμύρια το Πασόκ, 343 εκατομμύρια ευρώ χρωστάει η Νέα Δημοκρατία. Τα δύο κόμματα, η αρχή και το τέλος της πολιτικής καριέρας του συγκεκριμένου βουλευτή. 661 εκατομμύρια κάνουν μαζί στη σούμα και τα δύο κόμματα. Αυτουνού που βγαίνει να σου πει ότι το τσάμπα πέθανε. You die, I justify, but we're in a Με την ίδια ακόμα μουσική υπόκρουση μπορώ να σας μεταφέρω και το μήνυμα του Χρήστου. Εκείνα τα 600 χιλιάρικα που χρωστούσε η Νέα Δημοκρατία στη ΔΕΗ κάπου το 2014 τα πλήρωσε άραγε. Γλυκά λέει ο Χρήστος και ήρεμα, ρωτάω. Χρήστο, να σου πω την αλήθεια. Αν πιστέψω τον βουλευτή, έχει τελειώσει η εποχή του τσάμπα. Λογικά θα τα πλήρωσε. Τι όχι, τι λες εσύ. Δηλαδή, για να έχει το θράσος να βγει να πει στο συνταξιούχο ότι η εποχή του τσάμπα τέλειωσε, τα 600 χιλιάρικα που χρωστούσε το 14 η ΔΕΗ, η Νέα Δημοκρατία στη ΔΕΗ, λογικά θα τα έχει πληρώσει. Τι δεν είναι λογικό. Δηλαδή, φαντάζεσαι ποτέ ότι δεν θα είχε ένας βουλευτής που έχει και την πληροφόρηση και την άνεση να ρωτήσει, να πάρει ένα τηλέφωνο, ρε παιδί μου, στο λογιστήριο του κόμματος, ρε παιδιά, εμείς χρωστάμε τίποτα στη ΔΕΗ, τα έχουμε πληρώσει. Θεωρείς ότι θα έβγαινε, ότι θα ήταν τόσο ανεύθυνος, ότι θα μπορούσε να εκτεθεί τόσο πολύ, να βγει και να πει στο συνταξιούχο το τσάμπα πέθανε και το κόμμα με το οποίο είχε εκλεγεί βουλευτής να χρωστάει το 14, όχι το 22, δεν ξέρω για το 22, δεν έχω καινούργια στοιχεία, αλλά εκείνα τα 600 χιλιάρικα λες να τα χρωστάει ακόμα, δηλαδή λες να μην είχε καλύψει τα νότα του πριν βγει να πει στον συνταξιούχο ότι το τσάμπα πέθανε. Ναι, είσαι κακός. Ή μάλλον δεν είσαι κακός, τους έχεις πάρει από κακό μάτι, μωρέ. Δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι κατά βάθος. Δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι. Κατά βάθος είναι για το καλό του λαού, για την ευημερία, για την ανάπτυξη, για την πρόοδο. Ε, υπέροχα. Ναι, ναι. Δεν ξέρω τι να σε πρωτοθυμώσει τελικά. Τώρα πηγαίνω, είδες, τελειώνει το πρώτο μέρος της εκπομπής. Μεγάλη χάρη του βουλευτού. Μεγάλη χάρη του, παιδιά. Στο τέλος, αυτό επιδιώκει. Γι' αυτό σας λέω, θα αρνηθώ, μόνο και το όνομά του να αναφέρω. Τι να πρωτοθυμώσεις, με αυτόν ή με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που λέει ότι... Κοιτάξτε, δεν είναι αυτό που νομίζετε ακριβώς, μην το βλέπετε έτσι, δηλαδή ότι ο πρόεδρος της ΔΕΗ, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, παίρνει ένα χιλιάρικο τη μέρα, ότι παίρνει 360 χιλιάρικα το χρόνο, ότι χτίζει μια βιλάρα στη Τζιά 750 τετραγωνικών, δηλαδή μην το βλέπετε μονοσήμαντα, ρε παιδί μου, αυτό σου είπε, είστε κι εσείς μονοσήμαντοι, δηλαδή αντιλαμβάνομαι, λέει, τους αρνητικούς συνειρμούς από την ανακοίνωση των αμοιβών κλπ. Όμως κανείς για να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα θα πρέπει να συγκρίνει τις αμοιβές στέλεχων σε αντίστοιχες ενεργειακές εταιρείες και αν το αποτέλεσμα που θα φέρουν οι άνθρωποι που τις λαμβάνουν είναι αυτό που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της χώρας. Η συγκεκριμένη διοίκηση, λέει, παρέλαβε μια ΔΕΗ στα όρια της χρεοκοπίας και με την τιμή της μετοχής σε συγκεκριμένο επίπεδο και κατάφερε να προχωρήσει σε ένα πρόγραμμα εξυγίανσης. Και γι' αυτό του δίνουμε ένα χιλιάρικο τη μέρα. Κάθε μέρα, παιδί μου, περνάει, παίρνει το μισθό το δικό σου. Το μισθό το δικό σου, στην καλύτερη περίπτωση τώρα σου λέω εκεί πέρα, έτσι έξω, το δικό σου το μισθό το παίρνει κάθε μέρα αυτός. Επειδή εξηγείανε τη ΔΕΗ. Διάλειμμα, πάω να πάρω κάτι ψηλά και εγώ και έρχομαι. respect, σεβασμός, αυτό ακριβώς που λείπει από ανθρώπους σαν αυτούς που τους βλέπεις να σου πετάνε στα μούτρα τέτοιου είδους δηλώσεις. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, είμαστε στην Παρασκευή 29 Απριλίου, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Ξέρω, θα μου πείτε και θα έχετε δίκιο. Προσέξτε τώρα, συμβαίνουν και τα δύο ταυτόχρονα. Να αναγνωρίζω ότι έχετε δίκιο να μου πείτε ότι κάνω ένα λάθος και να συνεχίζω με πάθος να κάνω αυτό το λάθος. Ότι του δίνω τεράστια αξία. Ότι ξαφνικά έναν τύπο που νομίζει ότι εκπροσωπεί κάτι, να τον κάνεις, τι να σου πω, αφαίρωσα τη μισή εκπομπή, να αφαιρώσω και την υπόλοιπη μισή. Αλλά αφήστε με σας παρακαλώ, γιατί νομίζω ότι έχει λίγο πιο πολύ βάθος αυτή η ιστορία. Θέλω να εξηγήσω καλύτερα κάτι που έλεγα και στο πρώτο μέρος. Έχεις την αίσθηση ότι αυτά λέγονται στην τύχη. Νομίζω ότι αντιθέτως είναι πάρα πολύ μελετημένα. Δηλαδή μια τέτοια δήλωση που είναι καταφανώς εξοργιστική, κατά βάθος είναι πάρα πολύ μελετημένη. Δεν θεωρείς ότι τρελάθηκε? Δηλαδή ό,τι και να το πεις, χαζό δεν τον λες, ανόητο δεν τον λες. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι ρόλο έρχεται να παίξει, τι ρόλο παίζει και τι ρόλο καλείται να υπηρετήσει από τη θέση που βρίσκεται, για να σου πει ότι δεν έχει, ότι έχει τελειώσει η εποχή του τσάμπα να πας να πληρώσεις. Σας έλεγα και πριν, αν είσαι σε αυτή την κατηγορία που έχει κουτσά στραβά να τα πληρώσει όλα αυτά, προσπαθεί να σε πάρει με το μέρος του. Δεν ξέρω αν έχω τις δυνατότητες να μπω τώρα σε βαθύτερη ψυχολογία και λοιπά, βοηθήστε κι εσείς, αλλά νομίζω με το φτωχό μου το μυαλό ότι δεν είναι ένας τρελός του χωριού που βγήκε, που ξέρει ότι θα τον κράξουν όλοι σήμερα, που θα τον βρίζουν οι πάντες. Από χθες δηλαδή, όχι μόνο σήμερα. Και που του ξέφυγε ρε παιδί μου και μια κοτσάνα του ανθρώπου. Δεν είναι καθόλου έτσι. Θέλει ακριβώς να χτυπήσει τα δικά σου βαθύτερα αισθήματα, ας το πω έτσι. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Έχεις, ας πούμε ότι είσαι από αυτούς που έχεις να τα πληρώσεις. Που πληρώνεις κάθε τόσο τους λογαριασμούς. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί. Που έρχεται ο μισθός. Έχεις μισθό καταρχάς, έρχεται ο μισθός και πηγαίνεις ρε παιδί μου να εκπληρώσεις τις υποχρεώσεις σου, έτσι. Τώρα μάλιστα το κάνεις και από internet banking, είναι πιο εύκολα τα πράγματα, κάθεσαι μπροστά στον υπολογιστή, σε 10 λεπτά το 80% του μισθού έχει φύγει. Να κάθεσαι να πληρώσεις, ξέρω εγώ, το δάνειο, τα κοινόχρηστα, τη ΔΕΗ εννοείται, το τηλέφωνο, το κινητό, το σταθερό, το αυτό. Τι άλλο έχεις να πληρώνεις? Μπαίνεις, τα πληρώνεις, τόσα εδώ, τόσα εκεί, βάζεις κωδικούς, σου έρχεται στο κινητό, σε 10 λεπτά σου λέω, παιδί μου, έχεις τελειώσει. Έχεις αδειάσει το μισθό, έχεις αλαφρώσει εσύ και έχει αλαφρώσει και ο τραπεζικός λογαριασμός και σου μένουν κάτι ψηλά να βγάλεις το μήνα. Το ενίκιο, ναι, εννοείται, αν μένεις ενίκιο. Ό,τι έχεις, τότε τα κάνεις. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Εκτός από το ότι προφανώς βρίζεις που αδειάζει ο λογαριασμός, υπάρχει ένα από κάτω αίσθημα, υπάρχει ένα, πώς να το πω, δεν το λες χαρά ρε παιδί μου, ας την πούμε ικανοποίηση, μια βαθύτερη ικανοποίηση, ότι ξέρεις κάτι, ρε παιδί μου, τουλάχιστον είμαι εντάξει με τους λογαριασμούς μου. Πας μετά αυτό το κάνεις, αυτό συνήθως τα κάνεις το βράδυ, να είσαι ήσυχος, μετά πας κοιμάσαι λίγο πιο... Ναι ρε παιδί μου, τα πλήρωσα. Στο κάτω-κάτω, άμα θες να στο πάω ακόμα βαθύτερα, υπάρχει και ο κοινωνικός ρόλος που καλείσαι να παίξεις. Τι είσαι, είσαι οικογενειάρχης, είσαι ο πατέρας? Καλά, δεν το βάζω πατριαρχικά, μπορεί να είναι και η μητέρα και που πληρώνει. Όλοι πληρώνουν, μην ανησυχείτε. Παίζεις όμως το ρόλο σου. Ναι κύριε, δουλεύω, πληρώνω. Πληρώνω ρε, συμπληρώνω. Τα χρέη μου και τα ενίκια και τα της ΔΕΗ και τα τηλέφωνα και τα κέρατα και τα κοινό και όλα τα πληρώνω. Έχεις μια βαθύτερη ικανοποίηση και εκπληρώνεις το ρόλο που σου έχει τάξει, σου έχει αναθέσει αυτή εδώ η κοινωνία. Θα πληρώνεις μέχρι να πεθάνεις που να πάρει ευχή και το κάνεις. Και βαθιά μέσα σου νιώθεις μια μικρή ικανοποίηση. Και έρχεται τώρα, πρόσεξε, ο βουλευτής που αυτή την ώρα υπάρχει ένα κύμα οργής στην κοινωνία για το χιλιάρικο, το άδικο χιλιάρικο το παραπάνω της ΔΕΗ και ποντάρει σε σένα ακριβώς. Ποντάρει σε εκείνο ακριβώς το συναίσθημά σου το βαθύτερο και λέει τι πάνε να πει δεν έχουν να πληρώσουν. Και θέλει να το πεις και εσύ. Τι πάνε να πει δεν έχει να πληρώσει. Τι πάνε να πει ζορίζεται. Και εγώ ζορίζομαι. Και εγώ δεν μπορώ αλλά πληρώνω. Εγώ πληρώνω. Αυτός γιατί να μην πληρώνει. Εσένα πάει να πιάσει. Από σένα θα ξαναβγεί βουλευτής, αν βγει. Γι' αυτό σου λέω, κυρίως δεν τα έχω με αυτόν, τα έχω με σένα. Με αυτόν τον παροιμιώδη μέσο ανθρωπάκο, σας έχω μιλήσει και άλλες φορές, που νιώθει την ανάγκη, το νιώθουμε όλοι, δεν το βάζω, δεν το λέω αφιψηλού, και εγώ το νιώθω. Πληρώνεις ρε παιδί μου, ναι, και λες, άντε να πάμε να βγάλουμε τον άλλο μήνα, να έρθει να ξαπληρώσω μετά. Εκείνη την ικανοποίηση, τη βαθιά που νιώθεις, την ώρα που εκπληρώνεις το ρόλο σου, εκπληρώνεις και πληρώνεις, θέλει να στην κάνει να στραφεί εναντίον αυτού που σήμερα λέει όχι ρε γαμώτο, είναι άδικο να κάθομαι να πληρώνω χαράτσια ένα χιλιάρικο στη ΔΕΗ και να σε κάνει να πεις τι πάνε να πει άδικο. Πώς το είπε, η εποχή του Τσάμπα τέλειωσε, ο Τσάμπας πέθανε κύριε, τι πάνε να πει άδικο και για μένα είναι άδικο αλλά εγώ πληρώνω κύριε, να πληρώσει κι ο άλλος. Εσένα προσπαθεί να πάρει με το μέρος του και το χειρότερο είναι ότι πολλές φορές το καταφέρνει. Και το χειρότερο είναι ότι έτσι μπορεί και να ξαναβγεί βουλευτής, παιδιά. Λοιπόν, δεν θα του κάνω τη χάρη να αφιερώσω όλη την εκπομπή. Θα μείνω όμως στο θέμα για να πάμε σε λίγο πιο χρηστικά πράγματα. Να είσαι και λίγο χρήσιμος, πέρα από το να συχτηρίζεις το συγκεκριμένο, να είσαι και λίγο χρήσιμος. Στις 18 Μαΐου εκδικάζεται συλλογική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ κατά των παρόχων, συνολικά όλων των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας για τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Τουλάχιστον μέχρι τις 18 Μαΐου. Μην πάτε να πληρώσετε τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Βάλτε στη ΔΕΗ το λογαριασμό. Θυμάστε, το κάναμε και παλιά αυτό. Θυμάστε παλιά με το ΕΕΤΙΔΕ του Βενιζέλου. Απολύτως. Τον θυμάστε το Βενιζέλο και το Χαράτσι. Το κάναμε και παλιά. Το έχουμε ξαναπεράσει αυτό. Που να πάρει ευχή ακόμα και αν δεν είσαι διατεθειμένος να βγεις στους δρόμους όπως βγαίνουν αυτοί στη Σρι Λάγκα. Τουλάχιστον κάνε μια κίνηση ακόμα και αν μπορείς, ειδικά αν μπορείς. Γιατί αυτός που δεν μπορεί δεν έχει άλλη επιλογή, ενώ για σένα θα είναι μια κίνηση υπέρβασης. Κάντο που να πάρει ευχή. Αν έχει έρθει ο λογαριασμός που ήταν 300 και τώρα είναι 1300 επειδή έχει τη ρήτρα αναπροσαρμογής, εσύ μπες να πληρώσεις τα 300. Δεν θα στο κόψουν. Καταρχάς υπάρχει και δικαστική απόφαση και ασφαλιστικά μέτρα που λέει ότι αν έχεις πληρώσει το ρεύμα και όχι τη ρήτρα, τουλάχιστον μέχρι να εκδικαστεί και να τελεσιδικήσει η προσφυγή, δεν θα σου κόψουν το ρεύμα. Πλήρωσε τα 300 που να πάρει, ακόμα και αν έχεις τον τρόπο να τα ρυθμίσεις, να τα ή ακόμα και να τα δώσεις όλα. Γιατί έχεις απόθεμα. Αυτό που λέει ο Στουρνάρας, από αυτά που πήρες από τα επιδόματα. Μην το πληρώσεις που να πάρει ευχή. Δείξε μια κοινωνική ενσυναίσθηση. Υποστηρίζεις με αυτόν τον τρόπο, στηρίζεις τους ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσουν το λογαριασμό καθόλου. Που είναι παραπάνω από τα έσοδά τους, ο ένας μόνο λογαριασμός και δεν σου βάζω τα υπόλοιπα, νερά, τηλέφωνα, όλα τα άλλα. Δείξε μια κοινωνική ενσυναίσθηση, πάρε λίγο και εσύ τα πράγματα στα χέρια σου και τουλάχιστον μέχρι να τελειώσει η ιστορία με την προσφυγή εναντίον των παρόχων ενέργειας, μην πας να πληρώσεις τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Δεν θα κοπεί το ρεύμα στο σπίτι. Αν τη χάσουν την προσφυγή, τι να σου πω μετά, πήγαινε πλήρωσέ το. Αλλά κάνε κράτη αυτές τις 10 μέρες. Πόσο είναι, 18, 20 μέρες. Εκτός από την ΕΚΠΙΖΟ, είναι και οι δικηγορικοί σύλλογοι, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, οι δικηγορικοί σύλλογοι όλης της Ελλάδας, επίσης εξετάζουν νομικά μέτρα εναντίον της ΔΕΗ και των υπόλοιπων παρόχων, θεωρώντας ότι είναι παράνομη η επιβολή της ρήτρας αναπροσαρμογής στο λογαριασμό. Θέλω να σου πω ότι λίγο να οργανωθούν και αυτοί καλύτερα, θα έχεις και μια υποστήριξη, αλλά δείξε και εσύ που να πάρει ευχή ως κοινωνία, ως μέλος μιας κοινωνίας ότι κάτι μπορείς να βάλεις σε μια σειρά. Θέλεις να στο πάω ακόμα παραπέρα? Πάρε ένα τηλέφωνο στο δικηγορικό σύλλογο στην περιοχή σου Και πες ρε παιδιά, εγώ, εφόσον είναι στο όνομά σου ο λογαριασμός, γιατί πρέπει να είσαι ο κάτοχος του ρολογιού, αν έχεις το ρολόι στο όνομά σου, πες θέλω να κάνω και εγώ τη συλλογική αγωγή, πληρώσεις που λέω λόγος και ένα κοσάρικο, ξέρω εγώ. Θέλω να συμμετάσχω στη συλλογική αγωγή, να είσαι κομμάτι της αντίδρασης αυτής. Και όπως καταγράφουμε τώρα 26.500 διακοπές από την 1η Απριλίου, 26.500 εντολές διακοπών του ρεύματος από την 1η Απριλίου, να μπορούμε αύριο να καταγράφουμε και έναν αντίστοιχο αριθμό 25, 30, 40, 50, 100.000 ανθρώπων που μαζικά έχουν στραφεί κατά των παρόχων ενέργειας για την αδικία της ρήτρας αναπροσαρμογής. Μπορείς να το κάνεις αυτό που να σε πάρει. Μπορείς να το κάνεις και χωρίς να σου κοπεί το ρεύμα ακόμα. Σας διαβάζω για να πάρετε και λίγο κουράγιο. Από την ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, πολλοί εκ των οποίων είναι και με τη Νέα Δημοκρατία εκλεγμένοι. Η Συντονιστική Επιτροπή λοιπόν των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, το λέω ξανά ακριβώς για να καταλάβετε για ποιο σώμα σας μιλώ, λέει τα εξής. Οι τεράστιες αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα κοινωνικό αγαθό λόγω της ρήτρας αναπροσαρμογής αποτελούν το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα που ταλανίζει το σύνολο των πολιτών και εκτροχιάζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Το δικηγορικό σώμα δεν μπορεί να μείνει απαθές μπροστά σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Το οφείλει στην ελληνική κοινωνία και στους συναδέλφους. Τουλάχιστον τα λένε και δεν είναι τυχαία, είναι οι δικηγόροι της χώρας. Θέλω να σου πω, δες το και εσύ λίγο. Εκτός αν μου μπει σε μια λογική ότι κοίταξε να δεις τώρα, εμείς είμαστε και σε μια καλή κοινωνία, εκεί μάλλον δεν έχουμε να πούμε πολλά, έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε να πούμε πολλά με αυτή την θέση για τα πράγματα. Δεν με νοιάζει τι ψηφίζεις και, και πόσα βγάζεις. Αν η θέση σου είναι ότι... Τι θα πει τώρα η γειτονιά, να μην πάω να πληρώσω το λογαριασμό. Είμαστε και σε μια κοινωνική θέση, ένα κάτι αυτό. Θυμάστε την Τασό Καβαδία που ήταν στο αυτό, κάπως έτσι, αν τη δεις έτσι, σαν τη χείρα, σαν την αυτή του Μίτσι, του Λαζόπουλου, που έλεγε «Χρυσό μου, είναι δυνατόν να μην πληρώσω εγώ». Άμα το δεις έτσι, δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Ακόμα και να έχεις να πληρώσεις, άκου τους ανθρώπους αυτούς που λένε ότι εδώ υπάρχει ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα αυτή τη στιγμή και πρέπει να ασκηθεί με κάθε τρόπο πίεση. Γιατί με άλλο τρόπο δεν θα ασκήσεις πίεση και όσο το αφήνεις, τόσο θα περνάει μπροστά ο ποδηλάτης. Μου έχει κάτσει ο ποδηλάτης με το σήμα της ΔΕΗ, έτσι το καταλάβατε. Θα σου μοστράρει τη βίλα του ο Στάσης, θα σου δικαιολογεί τη βίλα του Στάση ο Γιάννης Οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι να κάνουμε αφού αναδιάρθρωσε τη ΔΟΗ, την αναμόρφωσε. Να μην σας πω την παραμόρφωσε. Και θα σου λέει, θα σου περνάνε και στα μούτρα, θα σου τρίβουν και το ποδηλατικό γύρο ΔΕΗ για να θυμηθείς ότι η ΔΕΗ είναι που οργανώνει τη μεγάλη αυτή αθλητική δραστηριότητα, το event. Δεν έχει τέλος, άμα δεν δείξεις δηλαδή λίγο ότι κάτι κινείται από κάτω. Πώς να σου το πω ρε παιδί μου, δηλαδή θα σε πιάσουν, άμα σε πιάσουν μια φορά, μετά θα σε πιάσουν συνέχεια κορόιδο, κότσο. Πώς αλλιώς να σου το πω να το καταλάβεις. Έχουν κατατεθεί στη Βουλή δύο τροπολογίες, δύο προτάσεις για τροπολογίες, η μία από τον ΣΥΡΙΖΑ και η άλλη από το ΜέΡΑ25. Και έχει κατατεθεί και ένα αίτημα πολύ συγκεκριμένο, μια σειρά από αιτήματα μάλλον, από το ΚΚΕ. Θα σας τα διαβάσω όλα. ή μάλλον δεν θα σας τα διαβάσω γιατί είναι μεγάλα τα κείμενα, θα σας πω το ζουμί. ΣΥΡΙΖΑ. Να μην, με νόμο όμως, να μην κόβεται το ρεύμα για τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Δηλαδή αυτό που σας είπα ότι το δικαστήριο έχει βγάλει απόφαση, να βγάλει και η Βουλή απόφαση που να λέει ότι για όσο καιρό, μέχρι τουλάχιστον να τελεσιδικήσει αυτή η ιστορία, να είναι και νόμος του κράτους ότι οι διακοπές του ρεύματος δεν θα γίνονται για τους ανθρώπους που έχουν πληρώσει την αξία του τρέχοντος λογαριασμού, αλλά δεν έχουν πληρώσει τη ρήτρα αναπροσαρμογής που είναι με ξεκάθαρο τρόπο γραμμένο στους λογαριασμούς πάνω. Βλέπεις τι είναι το ρεύμα και βλέπεις τι είναι η ρήτρα. Ζητά λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφιστεί μια τροπολογία που να λέει να προστατεύει όλους μας, που να λέει ότι άμα δεν το πληρώσεις αυτό, δεν θα σου κόβεται το ρεύμα. Το Μέρα 25 ζητάει να υπάρξει τροπολογία που να λέει ότι για το επόμενο τρίμηνο γενικά θα ανασταλούν οι διακοπές ρεύματος. Ότι δηλαδή σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση, με αυτά τα συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν διαμορφωθεί, με αυτά τα συγκεκριμένα δεδομένα μάλλον που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική κοινωνία, με όλη αυτή την ακρίβεια, με ό,τι μας συμβαίνει αυτή την περίοδο, τουλάχιστον για ένα τρίμηνο πρέπει να υπάρξει ένα μορατόριο, ας το πω έτσι, ώστε να μην πραγματοποιείται καμία για κανέναν, έχει δεν έχει πληρώσει ρήτρα, ξερήτρα κλπ, καμία διακοπή ρεύματος. Βάλτε τα κάτω. Στο ίδιο πνεύμα, ήδη από χθες το ΚΚΕ, από την σύσκεψη που έκανε ο Πρωθυπουργός μετά την ανακοίνωση ότι κόβεται το φυσικό αέριο από τη Ρωσία για την Πολωνία και τη Βουλγαρία, κατέθεσε πρόταση που έχει τρία συγκεκριμένα σημεία και τα οποία λένε, πρώτον, άμεση και πλήρης επαναλειτουργία των λιγνητικών μονάδων της χώρας, χωρίς τις δεσμεύσεις του χρηματιστηρίου ρήπων που αυξάνουν τεχνητά την τιμή του λιγνίτη. Δεύτερον, κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, αυτό το λέει και ο Σκουρλέτης πια, που είναι στο κόμμα που θέσπισε το χρηματιστήριο ενέργειας. Αλλά δεν βαριέσαι. Και απόσυρση της χώρας από τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρωσία, που τελικά τις πληρώνει ο λαός, ενώ τμήματα του κεφαλαίου όπως οι εφοπλιστές θησαυρίζουν από τη μεταφορά του πανάκριβου αμερικάνικου LNG. Τι καλά που θα ήταν αν όλες αυτές οι δύο τροπολογίες που σας είπα και οι προτάσεις του ΚΚΕ ήταν ένα πράγμα σε μια κοινή αντιπολιτευτική γραμμή, τουλάχιστον να κάτσουμε να προτείνουμε να συγκεκριμενοποιήσουμε πέντε πράγματα. Ναι, θα ήταν πολύ καλά, δυστυχώς δεν το έχουμε, προφανώς και ο καθένας θέλει να κάνει το δικό του κομμάτι και προφανώς και δικαίως ενδεχομένως ο ένας δεν εμπιστεύεται τον άλλον, έτσι. Δηλαδή το ότι μου φέρνεις τώρα τροπολογία για να μην κόβεται το ρεύμα για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, η οποία ρήτρα αναπροσαρμογής εν μέρη προκύπτει και από το χρηματιστήριο ενέργειας που εσύ θέσπισες, τι να μου πεις τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, σου λέει το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ. Και έχουν και δίκιο εδώ που τα λέμε. Αλλά φτάνοντας εδώ μπροστά στην καταστροφή των ανθρώπων, ίσως να μπορούσατε να κάνετε και λίγο τα στραβά μάτια και οι άλλοι. Και να πάρει ευχή να έχεις μια κοινή τροπολογία, όχι ότι θα την παίρνουν, έχει την πλειοψηφία ο Μητσο, αλλά θα ασκούσες μια πίεση. Όπως κάθονται όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι, ο ένας είναι Νουδού, ο άλλος είναι ΣΥΡΙΖΑ, όλος αυτό, και λέει σαν δικηγορικοί σύλλογοι θα κάνουμε αυτό. Θα περίμενα να το κάνουν και τα κόμματα. Θα μου πεις πολλά θα περίμενες εσύ τώρα, άστο, άστο. Τέλος πάντων προσπαθώ εσάς να πείσω εκεί έξω ότι υπάρχουν κάποιες δυνάμεις αυτή τη στιγμή, δεν είστε μόνοι με εσύ και ο λογαριασμός. υπάρχουν και κάποιες δυνάμεις, είτε το δεις από τα κόμματα, είτε το δεις από τους δικηγορικούς συλλόγους, είτε από τις οργανώσεις καταναλωτών, είτε από τα δικαστήρια που έχουν βγάλει κάποιες αποφάσεις. Υπάρχουν κάποιες δυνάμεις στην κοινωνία που μπορούν να ενισχυθούν, που αν βοηθήσεις και εσύ να ενισχυθούν, μπορεί ενδεχομένως να δώσουν λύση και να βγάλουν αυτό το βραχνά από το κεφάλι μας. Κάνε και εσύ κάτι. Το μήνυμα του Χρήστου που σας διάβασα πριν για τα 600 χιλιάρικα στη ΔΕΗ έχει πολύ πράγμα ακόμα. Έχω 2-2,5 λεπτά, δεν ξέρω αν θα προλάβω. Χρήστο, είναι ολόκληρη εκπομπή, αλλά σε τίποτα δεν διαφωνώ, μέχρι κεραίας συμφωνούμε. Για ένα κοινωνικό αγαθό δεν θα έπρεπε καν να συζητάμε για εφευρέσεις τέρατα όπως που αποκαλούνται χρηματιστήρια. Παρ' όλα αυτά, από μόνο του το χρηματιστήριο δεν είναι η πηγή του κακού, μου γράφει ο Χρήστος. Στην τελική ας δεχτούμε ότι ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ύπαρξή του είναι αναπόφευκτη. Το διάγραμμα όμως που σου στέλνω, και μου στέλνει μια λίστα που άμα δείτε την Ελλάδα πόση διαφορά έχει από τους άλλους, θα φρίξετε, δείχνει τι κάνουν οι κουτόφραγκοι στο θέμα χρηματιστήριο ενέργειας και τι κάνουμε εμείς. 1. Στη Γαλλία του Μακρόν, μόνο το 29% της ενέργειας περνάει μέσα από το χρηματιστήριο. Μόνο το 11% στην Ιταλία. Εκεί μάλιστα όπου η λέξη αριστερά υπάρχει εδώ και χρόνια μόνο ως τοπικό επίρρημα, που γράφει ο Χρήστος. Στη Γαλλία του Μακρόν, η EDF, η αντίστοιχη ΔΕΗ, είναι υπό δημόσιο έλεγχο κατά 84%. Έχει επιβάλει μετά από απόφαση της κυβέρνησης πλαφόν 4% στην αύξηση των τιμών ενέργειας. Ποιος ιδιώτης Γάλλος πάροχος θα τολμήσει να αυξήσει την ενέργεια παραπάνω? Αδιανόητο επίσης ότι ένας μαθηματικός τύπος άπλιστου κέρδους ρυθμίζει ψυχρά, κοινικά και βάρβαρα τις ζωές των ανθρώπων. Σε αυτόν τον τύπο υπάρχουν δύο συντελεστές προσάυξησης που καθορίζονται ελεύθερα από τους παρόχους. Υπάρχουν δύο όρια αναφοράς βάσει των οποίων ενεργοποιείται η ρήτρα, που όμως αντιπροσωπεύουν επίπεδα τιμών μεγαβατόρας του 2020, πριν από δύο χρόνια. Μετά από μήνες κοροϊδίας, διαβεβαιώσεις ότι οι αυξήσεις θα είναι είτε μηδενικές είτε 1-2 ευρώ, τα θυμάστε που μας τα έλεγαν αυτά, ότι η κρίση είναι παροδική, ότι θα τέλειωνε μετά τα Χριστούγεννα του 2021, υπήρξαν πριν λίγες εβδομάδες επίσημη κυβερνητική παραδοχή ότι όλο αυτό είναι υπερκέρδη των εταιριών. Το ότι θα φορολογήσουν όταν μετρηθούν προφανώς είναι ανέκδοτο αυτά τα υπερκέρδη. Ακόμα και να συμβεί, νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις καίγονται σε χρόνο ενεστώτα. Τώρα δηλαδή, υποχρεώνονται είτε να πληρώσουν είτε να φορτωθούν δόσεις διακανονισμού τώρα, είτε να τους κοπεί το ρεύμα. Τα όποια έσοδα από φορολόγηση, ακόμα και αν έρθουν, δεν πρόκειται φυσικά να επιστρέψουν στους πολίτες. Πιστεύει κανείς τα σοβαρά ότι για αυτήν εδώ την κατάσταση, την απροκάλυπτη ληστεία ή όπως αλλιώς μου λέει, λες και εσύ τις δουλίτσες, φταίει ο πόλεμος? Ο πόλεμος φταίει που είμαστε η ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη? Στο ερώτημα τι κάνεις και τι θα κάνεις, στη Γαλλία από το 18 βγήκαν στους δρόμους και με διόλου ευκαταφρόνητο τίμημα. Όντως κοροϊδία η επιλογή του λιγότερου κακού, όμως προχθές 9 εκατομμύρια Γάλλοι σηκώθηκαν από τον καναπέ και πήγαν και ψήφισαν Μακρόν, παρότι δεν τον ήθελαν στον πρώτο γύρο. Άλλα 5 εκατομμύρια έκαναν κάτι ανάλογο για τη Λεπέν και 3 εκατομμύρια πήγαν στην κάλπη μόνο για να ρίξουν λευκό ή άκυρο. Δεν έκαναν επανάσταση, αλλά πάντως κάτι έκαναν. 42% αποχή είχαμε εμείς το 2019. Εδώ εμείς κρατάμε το τηλεκοντρόλ ή το πληκτρολόγιο και ψάχνουμε είτε ολογράμματα είτε αναρτήσεις για το δασκαλάκι και την Πισπυρίγκου. Αυτά για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα σας χαιρετώ. Τη Δευτέρα δεν είναι αργία, είναι απεργία. Άρα θα τα πούμε την Τρίτη. Καλή συνέχεια, σκεφτείτε τα όλα αυτά, πάρτε τα μαζί σας στο μαξιλάρι σας το Σαββατοκύριακο και γενικά να είστε καλά και να προσέχετε εκεί έξω. Γεια χαρά.